به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آنها از چه چیز از یکدیگر سوال می کنند؟ از خبر بزرگ و پر اهمیت رستاخیز، همان خبری که پیوسته در آن اختلاف دارد. چون این نیست که آنها فکر می کنند و به زودی می فهمند. باز هم چون این نیست که آنها می پندارند و به زودی می فهمند که قیامت حق است. آیا زمین را محل آرامش شما قرار ندادیم؟ و کوه‌ها را می‌خای زمین و شما را به صورت زوج‌ها آفریدیم و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم و شب را پوششی برای شما و روز را وسیله‌ای برای زندگی و معاش و بر فراز شما هفت آسمان محکم بنا کردیم و چراغی روشن و حرارت بخش آفریدیم و از ابرهای بارانزا آبی فراوان نازل کردیم تا به وسیله آن دانه و گیاه بسیار برویانیم و باغهایی پردرخت. آری، روز جدایی میعاد همگان است، روزی که در سور دمیده می شود و شما فوج فوج به محشر می آیید و آسمان گشوده می شود و به صورت درهای متعددی در می آید و کوها به حرکت در می آید و به صورت سرابی می شود. مسلماً در آن روز جهنم کمینگاهی است بزرگ و محل بازگشتی برای طغیانگران. مدت‌های طولانی در آن می‌مانند. در آنجا نه چیز خنکی می‌چشند و نه نوشیدنی گوارایی جز آبی سوزان و مایعی از چرک و خون. این مجازاتی است موافق و مناسب اعمالشان، چرا که آنها هیچ امیدی به حساب نداشتند و آیات ما را به کلی تکذیب کردند و ما همه چیز را شمارش و ثبت کردیم. پس بچشید چه چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم. مسلماً برای پرهیزگاران نجات و پیروزی بزرگی است. باغهای سرسبز و انواع انگورها و حوریانی بسیار جوان و همسن و سال و جامهای لبریز و پیاپی از شراب طهور. در آنجا نه سخن لغو و بیهوده می شنوند و نه دروغی. این کیفری است از سوی پروردگارت و عطیه است کافی. همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دو است، پروردگار رحمان. و در آن روز هیچ کس حق ندارد بی اجازه او سخنی بگوید یا شفاعتی کند. روزی که روح و ملائکه در یک صف نیستند و هیچ یک جز به اذن خداوند رحمان سخن نمی گویند. آنگاه که می گویند درست می گویند. آن روز حق است. هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمی گزیند. و ما شما را از عذاب نزدیکی بیم دادیم. این عذاب در روزی خواهد بود که انسان آنچه را از قبل با دستهای خود فرستاده می بیند. و کافر می گوید ای کاش خاک بودم و گرفتار عذاب نمی شدم.